زما د مینې سلام یا سشت روزیتا په خیال خیال درما نسیم مدینه ته په خیال خیال درما نسیم مدینه ته زما د مینې سلام یا سشت روزیتا په خیال خیال درما نسیم خیال خیال درما نسیم مدینه تا زما ویدو نصیب پاچا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا حجان روان دی ډلی ډلی سعودی تا په خیال خیال درما نسیم مدینه ته په خیال خیال درما نسیم مدینه ته زما د مینې سلام یا سشت روزه ته په خیال خیال درما نسیم مدینه ته په خیال خیال درما نسیم مدینیتا زد غربت پجال بندیم پا خیال خیال درما نسیم مدینیتا عاشقان درمی دا جنان کلی کوچی دا پا خیال خیال درما نسیم مدینیتا پا خیال خیال درما نسیم مدینه تا زما د مینې سلام یا سشت روزه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا د زړګي حال می یاد تا وایا خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا د مینې اور می لاګي دلای دای سینې تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا زما د مینې سلام یا سشت روزه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا نسیم څومره بخت وری خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا همیشه زید رحمتونو خزانه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا زما د مینې سلام یا سشت روزه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا خیال خیال درما نسیم مدینه تا په انتظار یم د وصل نظرانه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا ما د مینې سلام یو سشنې روزي دا په خیال خیال درما نصیب مدینه ته په خیال خیال درما نصیب مدینه ته